У эфіры Радыё Свабода, у студыі Аляксей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Група захопу ў масках на чале з намеснікам начальніка управлення па барацьбе з арганізаванай злачынасцю Азаравым затрымала гаспадара менскага Данькаў клуба Юрыя Данькова. Пра гэта ў сацыяльнай сетцы Facebook паведаміў апазіцыйны актывіст Тимафей Дранчук, які стаў сведкам затрымання. Некалькі дзён таму затрымалі адміністратара клубу Аляксея Аксяневіча. У міністэрстве ўнутраных справ паведамілі, што супраць яго пачалі крымінальную справу паводле падазрэнняў, што ён даваў памяшканні для заняткаў прастытуцыяй. Юрый Данькоў нарадзіўся ў Менску ў 1963 годзе, скончыў інстытут народнай гаспадаркі па спецыяльнасці фінансы і крэдыт, потым беларускі інстытут правазнаўства. Прадпрымальніцкай дзейнасцю ён пачаў займацца з пачатку перабудовы, заснаваўшы кааператыў «Дружба». У 92 годзе ён стаў уладальнікам Данькаў клубу і ў 99-2003 быў дэпутатам Менскага горсавету. У 2001 годзе ён спрабаваў балатавацца на пасаду прэзідэнта Беларусі, але пры гэтым заўсёды выступаў у падтрымку дзейнай улады. Мы сочым за сітуацыяй з уладальнікам Данькаў клубу. Больш інфармацыі на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org і свабода.by нашыя адрасы. Таксама нас можна чытаць у сацыяльных сетках Facebook, ВКонтакце і Twitter. А апазіцыйную суполку надакучыў нам гэты Лукашэнка ў сацыяльнай сетцы ВКонтакце, зноў захапілі спецслужбы. Раней гэтая суполка была захопленая, выдаленая, а потым яе зноў аднавілі. Пра гэта цяпер паведаміў Свабодзе адзін з адміністратараў апазіцыйных суполак Максім Чарняўскі. КДБшнікі атрымалі да яго доступ, зараз яны кантралююць суполку і пішуць у ёй на мяне абразы. Яны прабуюць мяне скампраментаваць з дапамогай маёй жа суполкі і пішуць, што я КДБшнік. Ну, насамрэч, гэта вельмі смешна, калі супрацоўнікі камітэта дзяржаўнай бяспекі, які мусіць займацца злачынцамі, займацца нацыянальнай бяспекай краіны, лётаюць па Беларусі, хватае моладзь, якая нешта піша ў сеціве. Ну, гэта проста смешна. Такіх людзей, ну, нават афіцэрамі назваць нельга. Зараз я напісаў ноку ў тэхнічную падтрымку сайта, патлумачыў, што пад аккаунтам стваральніка суполкі сядзяць КДБшнікі, што яны зараз кампраментуюць, папрасіў, каб яны перадалі мне паўнамоцтвы стваральніка суполкі. Мне адказ прыйдзе толькі праз паўтары сутак. Максім Чарняўскі таксама распавёў, што апазіцыйная суполка ШОС пакуль што не аднаўлялася, бо яе адміністратар Андрэй Ткачоў адбывае сямісуткавы арышт у турме на вуліцы Акрэсціна ў Менску. А тым часам адзін з мадэратараў апазіцыйных суполак Павал Юціхеев выйшаў на волю пасля 5 сутак арышту. І болей інфармацыі на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org і свабода.org. Кропка.by. А мы пераходзім да выбарчых навінаў. Значная частка апазіцыйных кандыдатаў была пазбаўленая магчымасці выступіць на беларускім тэлебачанні і радыё з заклікам да байкоту парламенцкіх выбараў. Іх выступу здымаюць з эфіру пасля папярэдняй цэнзуры. Апрача таго, са спасылкай на тэхнічныя прычыны адклалі запіс тэледэбатаў з іх удзелам. Як да гэтага ставяцца іх канкурэнты, праўладныя кандыдаты ў дэпутаты, высвятляў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі. Дзейны дэпутат старшыня камісіі па заканадаўстве Палаты прадстаўнікоў Мікалай Самасейка заявіў Свабодзе, што гатовы паўдзельнічаць у тэледэбатах са сваім канкурэнтам па 105-й выбарчай акрузе старшынём АГП Анатолем Лябедзькам, як толькі на БТ будуць выпраўленыя тэхнічныя праблемы. Когда мне звонили, сказали, что там пару дней, и там урегулируют что-то у них с тем оборудованием, которое... Ну, не знаю. Короче, я готов. Тое, что в ягонага конкурента Анатолия Лябедзькі и інших кандидатов до позиции узникли проблемы с трансляцией по телебачанні и радио своих выступов с закликами до бойкоту выборов, спадар Самасейка оценил наступным чином. Для меня этот вопрос ясен. На выборы нужно идти, потому что призыв к бойкоту – это призыв к хаосу, это призыв в никуда. Сейчас промежуточный вариант – участвовать в выборах для того, чтобы получить деньги на развитие своих идей и в то же время сняться с выборов. Бойкот. Анатоль Лябедзька здивлены подобными оценками юриста Миколая Самасейки. Готовы провести семинар для самосейки и всех остальных по веданию выборчего законодавства, потому что их вот заявы, которые они робят, удивляют. У Беларуси, у людей есть право альбо голосовать, альбо не голосовать. Это конституционное право. Натурально, что повинно быть и право агитовать людей до удела в голосовании, альбо, наоборот, не удельничать. Поводы спадара Лябецки под ножницы цензуры трапили 37 спикеров объединенной громадянской партии, и только 7 кандидатов смогли прорваться у эфир радио и телебачення. АГП обскардзіла гэтае дзеянне дзяржаўных СМІ ў пракуратуры. Сярод тых, чый выступ не паказалі па тэлеканале «Беларусь-2», кандыдат па 97-й акрузе рэжысэр Юрый Хашчавацкі, ягоны канкурэнт, старшыня суду Кастрычніцкага району Менску Уладзімір Чаравач, так ацаніў гэты выпадак. Ідзе предвыбарная кампанія, і время прадстаўляецца для таго, щоб праводзіць і збагаць сваю предвыбарную кампанію. Так цель вижу. А не для того, чтобы наоборот или к бойкоту. Призыв к бойкоту, там, не проведение, излагай свою позицию, там, пусть народ выбирает. А бойкот, ну, отрицательно, конечно. Юрый Хашчавацкі не згодны з Чаравачом. Ён перакананы, што ні ў якім законе няма забароны на заклікі да байкоту. Ён згадвае, што ў 95-м годзе да байкоту парламенцкіх выбараў заклікаў Александр Лукашэнка, казаў, што ўсё роўна падмануць, і тады гэта не лічылася незаконным. Особое удовольствие испытываю от того, что это говорит судья. Здесь двойное как бы доказательство интересное. С одной стороны, незаконное действие властей, цензура, а с другой стороны, вот это поддерживает человек, который там судья, который должен знать законы, который должен следить за тем, чтобы не по закону ничего не происходило в стране. Спадар Хашчавацкі поспел записать теледебаты с іншим конкурентом по своей окрузе, на якія кандидат от улады Владимир Чаравач не пришел. Хашчавацкі подискутовал на телебачанні с предпринимальником Леонидом Скоробогатовым. Поскольку у меня вопросы к Леониду Ивановичу исчерпались, я сказал, что у меня есть к вам, господин ведущий, вопрос. Вам не надоело вот вообще на телевидении ежедневно лгать на БТ, который из-за этого уже никто не смотрит? Этой запись дебатов с уделом Юрия Хашчавацкого на «Беларусь-2» так само не показали. Рассказывал Валер Калиновский. Чаму ўлады гэтак нервова рэагуюць на заклікі да байкоту парламенцкіх выбараў? Навошта былі зняты з выбараў тыя апазіцыйныя кандыдаты, якія маглі прывабіць людзей на выбарчыя ўчасткі? Як варта паставіцца да ідэі байкоту выбараў у асобна ўзятай акрузе? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітык Віктор Івашкевіч і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Экспертыза свободы у нашем эфире позднее, и я нагадаю, что наши передачи можно слухать и читать в интернете свобода.org и свобода.by. А як вы ставитесь до закликов бойкотовать парламентские выборы? На такое питание отказали жыхары Гомеля. Идти бессмысленно туда, все равно, за кого ты проголосуешь. Там уже все предопределено, кто будет и что будет. В принципе, поддерживаю. Бойкотирование, я думаю, это не очень правильно, потому что это наш гражданский долг голосовать. Ну, я еще первый раз буду голосовать. Я пока еще не решил, пойду или нет. Все равно надо идти, все-таки свой голос надо отдать. А потом смотреть, может, они своего поставят, но не голосовать. Значит, еще повторно выборы будут, опять же, деньги надо тратить. Положительно, однако я считаю, что в данный момент ее вряд ли удастся реализовать. Не из-за того, что в обществе нет протеста настроения, они как раз таки есть. Проблема в недостаточной силе и недостаточном единстве самой оппозиции. Кто в лес, кто по дрова. Кто за бойкот, кто за участие до конца. Бойкоты эти и вообще те, кто призывает к тому, чтобы не ходить, это ничего хорошего. То, что сейчас предлагается делать, это по существу неучастие. Я думаю, что выборов нет, и, наверное, неучастие – это действительно вещь правильная. Не хотелось бы думать, что от нас ничего не зависит. Отрицательно, потому что каждый человек, гражданин республики, должен свою волю выразить. А выразить как? Голосованием. Знаете, я даже не слышала про ваши выборы. Это уже надоело, что там они выборы, да бумаги, да музыка. Сидят к себе, деньги списывают. Допустим, если действительно толковый человек, если он есть, да, мы же его не выберем. Лукашенко-то не даст его дальше продвигаться. Да вообще надо ходить и потом, может быть, если уже знаешь, что другого человека нету, которого там выбрали или поставили. Значит, надо потом идти куда-то уже, что-то делать, пытаться добиться правды, так сказать. Я в этом абсолютно не разбираюсь. Надо ходить, все равно высказать свою точку зрения. Может быть, что-то изменится в нашей стране. Я считаю, что делай то, что ты должен делать. А уж то, что там другие сделают, подменят эти бюллетени или что они с ними сделают, это уже не к нам будет вопрос. Меркаванне людей на гомельских вулицах. А вы самі можете выказаться на тему байкоту і на любую іншую тему. 266-39-52, номер аўтаадказніка у Менску, ён працює без перапынку. Цікаво отримується. Та і Мінкевич визвігав свою кандидатуру у депутати, то он виступав за удзел усіх у выборах супраць байкоту. А калі його не зарегистрировали, то тепер вежу сьогодні Белсад, і він уже наступає за байкот. Об'яву зробили, що рихтується указ о проїзді у транспорті. Ви ведаєте, щиро кажучи, нічого людського, нічого доброго від цього указу не жду. Ось у мене друга група, я мог хоч проїхати, хоч на пригородному поїзді куди-нибудь з'їздити, хоч у межах району на автобусі. Але тепер нічого не жду, бо за 20 год гэты чалавек, які керує країною, ён тільки робить горш і горш і горш і горш. А помагати у його певно полк набереться, калі не більше. 266-39-52, номер аўтаадказніка ў Менску, ён працює і ў гэты час. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вами Алексей Знаткевіч. Нагадаю, некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Апазіцыйную суполку надакучыў нам гэты Лукашэнка ў сацыяльнай сетцы ВКонтакце, зноў захапілі спецслужбы. Лідара Маладого фронту палітвязня Змітра Дашкевіча этапавалі ў віцебскі следчы ізалятар. Значную частку апазіцыйных кандыдатаў пазбавілі магчымасці выступіць на беларускім тэлебачанні і радыё з заклікамі да байкоту парламенцкіх выбараў. Іх выступы здымаюць з эфіру пасля папярэдняй цэнзуры. Міліцыя затрымала гаспадара менскага Данькаў клуба Юрыя Данькова. Некалькі дзён таму быў затрыманы адміністратар клубу Алексей Ксяневіч. У Міністэрстве ўнутраных справаў паведамілі, што супраць яго пачалі крымінальную справу паводле падазрэння, што ён даваў памяшканне для заняткаў прастытуцыяй. Вы на хвалях Радыё Свабода. Ізраіль не спыняе спробаў скасаваць візавы рэжым з Беларусю. Але чаму такой ініцыятыве супрацьстаіць беларускі бок, высвятляў Ігар Карней. Эксперты лічаць асноўнай прычынай замаружэння перамоваў пра адмену візавых бар'ераў фінансавы складнік. Ізраільскія грамадзяне – досыць частыя госці ў Беларусі, але за магчымасць трапіць сюды ім даводзіцца плаціць немалыя грошы. Так, калі ўязная віза ў Ізраіль для беларуса каштуе 22 даляры, то ізраіліцяніну для афармлення беларускай візы трэба заплаціць 120 даляраў. Розніца больш, чым у 5 разоў. Як сказаў па выніках перамоваў з віцэ-прэм'ерам беларускага ўраду, са старшынём беларуска-ізраільскага міжурадавага камітэту Міхаілам Русым, міністр турызму Ізраіля Стас Місежнікаў, цяперашнія візавыя і цэнавыя бар'еры выглядаюць нонсэнсам. Механізм для облегчэння візавага бар'ера. Гэта дазволіць большаму колькасці людзей пасещаць Беларусь. Прызнаем, пажадаць 140 тысяч бывшых жыцеляў Беларусі, якія сваёй сям'ёй музеі, родственнікам, магілы, родственнікам, якія асталіся тут, павялічыцца паток паломнікаў, якія допустить Израиль. Это значит, что новые игроки в области авиации, цены на билеты начнут падать между нашими странами, потому что это нонсенс полный, 3,5 часа, это очень короткий перелет между нашими странами, цены такие заоблачные, такие неудобные рейсы. Тягом апошніх годов Израиль скасовал визовый режим с іншими постсоветскими державами – Россией и Украиной. Вынікам такога кроку стало резкое павелічэнне турыстычнай актыўнасці, колькасць узаемных наведванняў вырасла ў разы. Завабліваючы пасажыраў, авіяперавозчыкі пачалі дэмпінгаваць, што прывяло да зніжэння цэнаў на квіткі. Але беларускі бок, як вынікае з заяваў Міхаіла Русага, пакуль абмяжоўваецца досыць неакрэсленымі дэкларацыямі аб намерах. Я думаю, что в ближайшее время будут найдены пути по временным обращениям. Есть разные варианты, есть предложения со стороны Израиля. Процесс пошел, они работают, те, которые сделали в Минске, то там можно уже по пассажирам определить, что это направление набирает обороты. И это хорошо. То есть перспективы в области туризма очень высокие. У Беларусі нямала месцаў, якія грамадзяне Ізраіля ахвотна наведвалі б із гуманітарных меркаванняў. Многія былыя і цяперашнія першыя асобы ў ізраільскай дзяржаве нарадзіліся ў Беларусі. Так, першы прэзідэнт Ізраіля Хаім Вейцман з Мотэля на Берасцейшчыне. Адзін з прэм'ер-міністраў, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Менахем Бегін з Берасця. Дзейны прэзідэнт Шымон Перас з Вішнева, што на Валожыншчыне. Цяперашні кіраўнік ізраільскага ўраду Беньямін Нетаньяху, хоць і нарадзіўся ў Ізраілі, але ягоныя продкі таксама з Беларусі. На думку міністра турызму Ізраіля Стаса Місежнікава, дзякуючы таму, што Беларусь і Ізраіль ляжаць у розных кліматычных зонах, запатрабаванымі былі б і аздараўленчыя візіты ў абедзве краіны. Есть интересные идеи, связанные с оздоровительным туризмом. Я привез сюда двух очень важных израильских бизнесменов в области туризма. Были поняты интересные идеи о Гарусаде, с дворцовыми парками, которые можно взять в эксплуатацию, сделать из них пансионаты на берегу озера. У нас вечерний туризм на Мелтон, на Реалбас, какой-нибудь озеро. Может быть, очень хорошее совмещение. В Израиле мы с вами переживаем самое тяжелое лето последние 50 лет, 43 градуса в тени. С удовольствием мы взяли в июле, в августе, гулять в тени с прирощей в Белоруссии, отдыхать на озере, спать под звуки птиц. А вы, наоборот, вашу трудную зиму будете уезжать на Мелтон море и пользоваться хорошим сухим климатом. Назіраючы не самае вялікае жаданне беларускага боку хутка развязаць візавае пытанне, Ізраіль прапануе паэтапны падыход. Да прыкладу, на першым часе прынамсі знізіць збор для ізраільскіх грамадзянаў, які цяпер адпуджвае многіх патэнцыйных турыстаў. Але развіццё гэтай тэмы цалкам у кампетэнцыі афіцыйнага Менску. Расказваў Ігар Карней. І болей пра беларуска-ізраільскія адносіны на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг і свабода.by нашыя адрасы. Днямі талочынцы іншымі вачыма паглядзелі на Цыганскую народную рэспубліку, як міжсобку называюць сваю слабаду, што ў месяца паабапал чыгункі 600 аселых тутэйшых цыган. Талачынскі цыгане збіраецца абіваць парогі ў Лукашэнкі. Маё падарожжа ў Цыганскую слабаду ў Талочынцы. Падарожжа Віталя Сямашкі ў Талочын пазней у нашым эфіры, а я таксама нагадаю, што ўсе нашы перадачы можна знайсці на інтэрнэт-сайце свабода.орг альбо свабода.by. А зараз да навінаў беларускіх палітвязняў. Лідара маладога фронту Змітра Дашкевіча этапавалі ў віцебскі следчы ізалятар. Былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Мікола Статкевіч непакоіцца за лёс іншых палітзняволеных. У кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Бяляцкая перарваліся кантакты з роднымі. Навіны паведамляе Галіна Абакунчык. Змітра Дашкевіча этапавалі ў следчы ізалятар Віцебску ў ноч на 4 верасня. Напярэдадні ён сустрэўся з адвакатам, а таксама даслаў ліст сваёй сяброўцы і паплечніцы Насці Палажанцы. У Віцебску маладафронтавец будзе заставацца да ўступлення ў сілу прысуду аб новым тэрміне зняволення яшчэ на адзін год, гаворыць Наста Палажанка. Пачуваю сябе нармальна, выглядае нармальна, там абмеркавалі бытавыя пытанні, таму што этап звязаны з перасылкай рэчы, нешта зміцер пакінуў, нешта зміцер мусіць з сабой. Ну і, в прынцыпе, ўсё, недзе сёння ён ўжо павінен знаходзіцца ў віцебскім сізе. Месца дастаткова перасыльнае, ён там прабудзе недзе да канца тыдня ў камерах-адзіночках, пакуль прыгавор не вступіць у сілу. Пасля таго, як ён вступіць у свае паўнамоцтва, яго мусіць перавесці ў тую калонію, дзе ён будзе адбываць вось гэты новы срок. Ну, зміцер трымаюць, не мае лісты пасля суду, ён чакаў гэтага вы. Нават прабую жартаваць таго, што яго свята з Новым годам. Але пры гэтым самым ясна, што гэта сітуацыя яго надакучылася. Ён яе стаміўся, але бачыць, што іншага выйсця, в прынцыпе, яго немає, апроч як трываць. Былы кандыдат на прэзідэнта палітвязень Мікола Статкевіч даслаў адразу два лісты і патэлефанаваў сваёй жонцы. А гэта вялікая рэдкасць, паведаміла свабодзе Марына Адамовіч. Мікола пісаў ужо пасля дах свайго дня народзіна, прасіў дзякаваць тым, хто павіншаваў, тым ліку і пада Рані Івон засюрвіє і Сергію Наумчику, і Сфадару Ерексону. Ну, яго шкадаванне аб тым, што здарылася ў дачыненні да спадара Эрыксана, жартаваў пераважна. Ну, а ўжо ў суботу было ад яго тэлефанаванне. Вясёлы, бадзёры, як заўсёды, сказаў, што адчувае сябе нармальна, што атрымаў права на медыцынскую бандэроль. Ён вельмі турбуецца пра Яўгена Васьковіча, які ў той жа самой тюрьме находится. То, что там нечто отбывается, на вот Миколаю про его полной изоляции. Я думаю, он справды вельми клопотится про Дмитра, просил передавать ему слова подтримки. Ну и такая новина, якая мне, скажем так, не вельми подобается, подтвердились это ранейшие чутки, что начальника тюрьмы хоть за все звольнили, и что с первого числа их новый начальник тюрьмы. Это само по себе в наших умовах вельми тревожно. Сваяки политвязни Эдуарда Лобова, Александра Францкевича, Сергея Коваленки и інших не мають ніяких новинов от зняволенных, не отрымливая листов и Наталья Пінчук, жонка политвязня и правооборонцы Олеся Беляцкого, чем вельми занепокоенная. Вельми давно и никаких новин. Вот опошний лист датаваны 25-м. Не. Это незвычайно, потому что он имкнулся подтримливать переписку. Раз на тыдень бывало, два на тыдень листы все-таки приходили. А тут во всяким разе малоприемная изъява, малоприемное отшивание, потому что он все-таки находится в турме, и любое молчание уже начинаешь тлумачить. Як паведаміла Наталя Пінчук, гэтымі днямі разам з адвакатам яна будзе высвятляць лёс Алеся Беляцкага праз адміністрацыю бабруйскай калоніі. Мы сочим за новинами политичных вязнев, и что дня новая информация з'являється на нашем сайте в интернете свобода.орг и свобода.by. 4 жніўня 2011 года правоабаронцу Алеся Беляцкага арыштавалі. 24 листопада засудили на 4,5 года тюрьмы за несплату податков с грошей, которые он использовал для допомоги репрессованным. С чего начиналась справа Беляцкого? Какие были порушения подчас следства и суду над Олесем? Как оценивают ягоны выр в Беларуси и свете? Что чакало Беляцкого в тюрьме? Про это у новой документальной книги Библиотеки Свободы «Справа Беляцкого», якую написал Валер Калиновский. Что дня слухайте на хвалях свободы у вересні и кастричнику. Читая автор. Вы на хвалях Радио Свобода. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко 3 верасня сустрэўся з расійскім палітыкам, дэпутатам Дзяржаўнай думы і дырэктарам Інстытуту краінаў СНД Канстанцінам Затуліным. Затулін распавёў карэспандэнту «Свабоды», што падчас размовы сярод іншых закраналася і пытанне аб прызнанні афіцыйным Менскам Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Президент пояснил свою позицию, что он был готов, несмотря на это, идти на такое признание, если бы... И он потлумачил, что готовы был идти на признание, коли б дзейный тады президент России проявил разумение у пытанне наступства для Беларуси такого кроку. Бо тое, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. И Захад у гэтым выпадку был готовы жорстко адреагаваць, заблякаваўшы валютные рахунки, по информации, якую имел Лукашенко, заблякаваўшы усялякую фактичную магчымасць финансовую знешнего гандлю Евразвязу непосредственно с Беларусью. Тады до конца домовленности не были достигнуты. У вынику працы, якая почалася по обмеркаванні признания, была у дальнейшем згорнутая. Лукашенко распавел, что подчас своей встречи с былым президентом Абхазии Багапшем, той выказал разумение этой позиции и сказал, что ее не настоивая, как Беларусь признавала Республику Абхазию. Непосредственной необходимости вертаться до этого пытания теперь нема. Необходимости возвращаться к этому вопросу нет. Говорил российский депутат, директор Института Украины СНД Константин Затулин. И более информации про встречу Затулина и Лукашенко на нашем сайте свобода.орг и свобода.by. Интернет-радио «Свобода джаз». Музыка без межев, информация без цензуры. Ідэальнае гучанне праз сайт свабода.орг. Ад панядзелка да пятніцы, ад 12 да 14 гадзіны ў жывым эфіры. Вядучы Змітр Паддарэскі. Проста заставайцеся на сайце свабода.орг. Свабода джаз. А мы працягваем паведамленне пра бягучыя падзеі. Подзвіг Эмамалі Рахмона. Такую кнігу накладам у 300 асобнікаў надрукавала беларускае выдавецтва «Кнігазбор». Прэзентацыя кнігі адбылася ў будынку менскай штаб-кватэры СНД. Падрабязнасці ў нашай карэспандэнткі. Подзвіг Эмамалі Рахмона прадстаўлены як дакументальна-мастацкая аповесць. Яна ўслаўляе жыццё і дзейнасць Эмамалі Рахмона, прэзідэнта Таджыкістану з 94-го году. Ягоная біяграфія вельмі падобная да біяграфіі беларускага прэзідэнта. З 88-го па 92-й ён быў дырэктарам саўгасу імя Леніна. У 90-м стаў народным дэпутатам Вярхоўнага Савету, а ў 94-м прэзідэнтам і застаецца ім дагэтуль. Кнігу напісаў таджыска-беларускі тандэм аўтараў, у які ўваходзіць ездзіць Ато Хамдам і Леонід Чыгрын. Апошні нарадзіўся на Віцебшчыне, але даўно жыве ў Таджыкістане. Пераклад на беларускую мову і выданне ініцыявала амбасада Таджыкістана ў Беларусі. На прэзентацыі выступілі амбасадар Таджыкістана ў Беларусі Каіза Даўлат Каімдодаў, старшыня саюза пісьменнікаў Мікалай Чаргінец, пісьменнік Георгій Марчук, рэжысерка Маргарыта Касымова і іншыя. Збольшага выступы асвятлялі беларуска-таджыкскія стасункі. Старшыня саюзу пісьменнікаў Мікалай Чаргінец паведаміў, што за апошні час на таджыкскую мову былі перакладзеныя тры кнігі беларускіх аўтараў. Сярод іх і кніга Георгія Марчука, які таксама выказаў сваё стаўленне да беларускага перакладу подзвіга Эмамалі Рахмона. Між тым апошняя справаздача міжнароднай праваабарончай арганізацыі Human Rights Watch паведамляе, што ў Таджыкістане ёсць сур'ёзныя праблемы з правамі чалавека. Сілавыя структуры ўжываюць катаванні, людзей пазбаўляюць свабоды выказвання, пераследуюць незалежных журналістаў і абмяжоўваюць свабоду веравызнання, гаворыць дырэктар таджыкскай службы радыё «Свабода» Саджыда Джахфарова. Фактычна вся власць канцэнтравана ў руках прэзідэнта. Намінальна существуюць інстытуты, як парламент, як исполнительная власть, как судебная власть. Но фактически последнее слово за ним. Политические партии фактически имеют только один или два места в парламенте. Они не имеют ни решающий голос, они не влияют в политическую ситуацию в стране. Основные места заняты президентской партией. Более 200 или 250 организаций зарегистрированы, все они правозащитные организации. Они какие-то доклады пишут, что-то делают. Но ситуация не такая плохая, как, скажем, в Туркменистане, где люди не имеют права использовать интернет или вообще интернета не существует. Как в Узбекистане экзит существует, выездная виза, и люди не могут выехать. Такого нет. Выдавецтва «Кнігазбор», у яким вышла книга, знакамітай своей серией «Белорусский кнігазбор». Яна одна и грунтовная выданні белорусской клясики. Книги белорусского кнігазбору корыстаются популярностью и авторитетом сярод читачоў. Ці не бянтэжыла выдавецтва тое, что довелося працаваць над книгой про Эмамалі Рахмона, які обвинувачваецца у парушэнні правоў чалавека, адказвае директор выдавецтва Геннадзь Вінярскі. Фактично сумнений не было, чому. Ну, книга на белорусской мове представляет Таджикистан. Что у них там иерархия, это, как и народовые эти штучки. И мы в это не удавались, потому что и рух на мову выпускали по-белоруску. Треба было людям почитать все, что такое пытание возникло с початку. Они ж после думали, не мы выдадим. Так еще одно, кто-то выдаст, а коли не выдаст на белорусской мове, перевыдаст на российской мове, хай будет на белорусской мове. Гаварыў Геннадзь Вінярскі. У 2003 годзе на беларускую мову ўжо быў перакладзены духоўны кодэкс Туркменбашы Сапармурата Ніязава «Рухнама». Пераклад рабілі Леонід Дранько-Масюк, Анатоль Кудравец і Анатоль Бутэвіч. Вераснёўскія раніцы зноў з жывым эфірам «Свабоды». Навіны, надвор'я, рэпартажы, выбары і невыбары. Штодня ад 7 да 8. На хвалях «Свабоды» і ў інтэрнэце. Свабода.орг альбо свабода.by. Вельмі жывы эфір. Вы на хвалях «Радыё Свабода». З вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю, некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Апазыцыйную суполку надакучыў нам гэты Лукашэнка ў сацыяльнай сетцы ВКонтакце, зноў захапілі спецслужбы. Лідара Маладого фронту палітвязня Змітра Дашкевіча этапавалі ў віцебскі следчы ізалятар. Значную частку апазыцыйных кандыдатаў пазбавілі магчымасці выступіць на беларускім тэлебачанні і радыё з заклікамі да байкоту парламенцкіх выбараў. Іх выступы здымаюць з эфіру пасля папярэдняй цэнзуры. Міліцыя затрымала гаспадара менскага «Данькаў» клуба Юрыя Данькова. Некалькі дзён таму быў затрыманы адміністратар клубу Алексей Ксянєвіч. У Міністэрстве ўнутраных справаў паведамілі, што супраць яго пачалі крымінальную справу паводле падазрэння, што ён даваў памяшканні для заняткаў прастытуцыяй.